«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. Сёлета ў год 100-гадовага юбілею Ларысы Еньюш многія дзеячы беларускай культуры, якія асабіста ведалі паэтку, выступаючы на розных імпрэзах, дзяліліся сваімі ўспамінамі. Цікава, што Ларыса Еньюш уплывала сваім аўтарытэтам не толькі на літаратараў, але і на мастакоў, этнографаў, музыкаў, кінадакументалістаў, гісторыкаў, археолагаў і на прадстаўнікоў многіх іншых творчых прафесій. Сярод тых людзей, хто наведваў хату Еньюшаў у Зэльве, быў і археолог, цяперашні старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў. Это была осень 78 года, і познаёмив мяне мой старэйшы сябра Вячаслав Дубінка, вядомы наш пісьменнік і фатограф. І вот осенню, калі змеркала, каб ніхто нас не бачыў, мы як партызаны, калі разбітага зэльвінскага касцёла па бульбе, як зараз памятаю, то прасачыліся ў гэту хату. Вось, Дубінка там часто быў, значыць, Лариса Антоновна нас цёпла прыняла, і размаўлялі мы з ёй цэлы вечар, некалькі гадзін. І што мяне ўразіла, яна цудоўна разбіралася не толькі ў гісторыі, але ў археалогіі. І ўсё ў мяне распытала, хто такі Міхась Ткачоў, а мы з аднаго горада, я і цэлую гадзіну расказу пра Ткачова, бо яна мела манаграфію Ткачова. То есть яна казала, што калі пачалі раскапываць нашы замкі, то неўзабаве будзе і незалежнасць. Разумееце? То есть чалавек, які валодаў нават грунтоўнай археалогіяй, это ж не проста гісторыя. Вось, а потым нас там было трое, яна нам чытала вершы, можа больш гадзіны, і асабліва ты славуты верш Зубры. І вось якраз мне трапіла прачытаць вельмі цікавы верш «Мой дом». Вот зараз я вам прачытаю. Гэта якраз апісанне тога дома, дзе вось я быў цесці восенню 78 года. «Мой родны дом, мой зруб звычайны, у ім сіла бацькавай рукі, бярвенню высечаных дбайна, цяжар прылёг на вушакі, стаіць як звон, прапах жывіцай, на летнім сонейку прасох, між бэлькаў ветру не прабіцца, ляжыць там туга шэры мох. Мой дом і сені, і святліца, да ўсіх прыветны, з цяплом, тут можа кожны прыпыніцца, хто ў нашу хату ідзе з дабром. Хлеб па дабрусам хатні свежы, і мёд, што было загусцеў, ахвот на ноша краіцы рэжа і мажа мёдам для гасцей. Мой дом, сляды дзядоў на лаве, дыван з падмачаных красён, за абразамі пахнут травы, цвітуць юргіні пад вакном. Мой дом, мой двор, мая сяліба, к суседу сцежкі шчыры бег, засеяная хлебам скіба, айчынных ніў ад веку ў век. Зямельцы мір, сям'і апека, чалу жанчыны быць без хмар, мой родны край, мой дом навекі, і я ў дома гаспадар. 2010 год, год Ларысы Еньюш. Сані шпарка ляцяць, ноч змарозіка, у ясным небе павіс маладзік. Не глядзі на мяне сумным позіркам, прыпыніўшы затоены крык. Не глядзі на мяне сумным позіркам, прыпыніўшы затоены крык. Думы птушкі мае пералётныя, зоры сені дзяўбуць на таку. Снег нам выслаў дарогі палотнамі, а марозік цалуе шаку. Сані шпарка ляцяць, ноч змарозіка, у ясным небе павіс маладзік. Не глядзі на мяне сумным позіркам, прыпыніўшы затоены крык. Не глядзі на мяне змінивши затоєний крик. Разом ми, як при першій зустрічі, не затлела зарова слов. Шлях над нами привабливый, млечный, перед нами дорога домов. Сани шпарко летят, ночь с морозиком, у ясным небе повис молодик. Не гляди на меня с умным позерком, припинивши затоєний крик. Не гляди на мене сумним позірком, припинивши затоєний крик. Перадачы «Мой лён і сон» расказваем пра людзей, якія ведалі Ларысу Геніюш. Ларыса Геніюш была вялікім аўтарытэтам і ў асяродку нацыянальна арыентаваных мастакоў. Пра знаёмства з паэткай распавядае вядомы мастак Алексей Марачкін. Я памятаю, як мы пазнаёміліся тады бліжэй на з'ездзе Саюза пісьменнікаў. Мікола Купава, Євген Кулік. Вона, бачивши нас, вона так ласкаво говорила: «Ах, Кулічок ти мой, Кулічок, а ти Купавка, а Марочкін». Мені такі були довгі волоси: «Відьмак ти, відьмак родний». Я не ведаю, що вона мела на увазі, але нечто мела. Тоді вона нам подарувала вірш, присвячений мастакам. Зараз я прочитаю вірш, присвячений Миколу Ярмоловичу. До речі, важним особам вона присвячала вірші. Один із таких віршів, який мені вразив, вірш, присвячений Ливону Борозні. Борозна, борозьонка, як вона вміла це поетичне це слово, це прозвище уписати, увести у свої віршовані ритми. Миколу Ярмоловичу. «Осінь прийшла в новоколлє, падає листя до ног, де ви, мой сябра Микола Кривич з незабитих епох? Душа ваша правди шукає, благословляю яє. Минулось в огні не згорає, минулось в землі не гніє. Великая правда не гине, знов устами верных сынов заговорили могилы давно одышавших дедов. Блякнут чужие привычки, наша суседским лечить. Жить мы, народ кривицкий, история не молчить. Темра яе не забрала, бо сердце народ не речь. История с дыме забрала, и правда вытягне меч. В осень и сыплется долу золото с мокрых галин. Девы, мой сябра Микола, Адан и земли нашей сын, мы с вами правд вечных охова, кривицких, яким не сотлеть. На варте истории слова стоять будем верно на смерть. Дождик посыпался кволы, липкая глина ля ног. Дякую вам, сябра Микола, за правду далёких эпох. Дарэчы, Алексей Марачкін, аўтар партрэту Ларысы Геніюш, сёлета ён актыўна браў удзел практычна ва ўсіх асноўных мерапрыемствах, прысвечаных 100-годдзю паэткі. Ночью темною стежку поднебесную гвозди золотистые зоры шодро вбил кто-то шпаркой едучи ночь под ковом месяца на шляху неведомым. Вся розор згубил. Чи был коня стриманы? Золотом подкованы. То дорогу темную Небе полюбил, небе полюбил. Тих, кто с ясным месяцем золотой подковою сердце палишь зорами. Часом не згубил, чи был коня стриманы, золотом подкованы. Кто дорогу темную небе полюбил, небе полюбил. Працягваем перадачу «Мой лёны сон». Беларускія літаратуразнаўцы, даследуючы творчасць Ларысы Геніюш, неаднойчы задавалі сабе пытанне, адкуль у паэткі, якая не мела вышэйшай адукацыі, былі такія энцыклапедычныя веды. Літаратуразнавец Арсен Ліс лічыць, што вялікі ўплыў на Ларысу Геніюш аказала Прага, дзе яна пэўны час жыла. Пісьменнікі нашы 1970-х гадоў клапасіліся пра тое, каб вярнуць Ларысу Антоновну у літаратуру нашу у сённяшні дзень, у працэс літаратурны. Бо адчулі ў ёй паэта боскай літасці. Першую публікацыю Ларысы Антоновны мы прачыталі вершы яе «У полымі». І суправаджалася падборка гэтых вершаў, уражлівых вершаў, словам паэта-акадэміка Глебкі. Я, пазнаёмившыся з вершамі Ларысы Антоновны, між іншым думаў, ну як паэтка, якая скончыла у Ваўкавыску польскую гімназію, не такая вялікая адукацыя, Як яна змагла падняцца да такой вышыні, высокай інтэлектуальнай, душэўнай вышыні творцы, сапраўднага творцы літаратурнага. Ведаеце, рабіў яе свой час па-свойму. Лёс у яе быў вельмі спецыфічны. У маладосці яна трапіла ў Прагу чэшскую, выйшаўшы замуж за мужа лекара, які кончыў пражскі універсітэт. Прага у той час была ў пэўнай меры мекай для беларускай моладзі, якая прагнула ведаў. Адроджаная да дзяржаўнага жыцця Чэхаславацкая рэспубліка узначальвалася вучоным выдатным гісторыкам. Прэзідэнтам першым Чэхаславакіі быў Томаш Масарык. Томаш Масарык, які напісаў цэлы рад даследаванняў, прысвечаных такіх праблемам, як славянства і Еўропа, Расія і славянства. Ён ужо быў у пажылым веку, калі ўзначаліў незалежную Чэхаславаччыну і глыбока разумеў лёс не толькі свайго народа, а і другіх славянскіх народаў і падтрымліваў беларусаў, украінцаў, рускую інтэлігенцію, якая масава апынулася за мяжой той час. І украінцам і расейцам удалося стварыць у Чэхіі пры падтрымцы чэшскага ўрада свае асветныя структуры. Беларусы не мелі сваёй асабістай беларускай структуры ў чэшскай Празе, але для іх ўрад Чэхіі, Чэхаславакіі ў той час вылучыў 50 стыпендый. І наша моладзь, якая асабліва з заходняй Беларусі, дзе палякі не давалі ходу беларусам. Нават Александр Уласаў, рэдактар нашай Нівы, у сваім апошнім лісце успамінае той факт, што была закрытая інструкцыя, па якой не больш 5% беларусаў маглі атрымаць у Польшчы вышэйшую адукацыю. Асацыяцыя з 5% у вас можа быць і ў іншым часе. Беларусы ўканчалі не толькі пражскі універсітэт, дзе філалогія і філасофія выкладалася, і сталі некалькі выдатнымі, вядомымі людзьмі. Потым вярталіся на радзіму, вярталіся некаторыя ў заходнюю Беларусь, у Вільні, у той час, якая была сталіцай заходняй Беларусі, духоўнай сталіцай і грамадскага жыцця. Гэта быў літаратаразнавец Дварчанін Ігнат, аўтар першых выдатных хрэстаматій нашай навейшай літаратуры. Паэт Прадук Грышкевіч, які закончыў філасофскае аддзяленне, лінгвіст Ян Кастанкевіч. На жаль, між іншым, беларусы не здолелі стварыць у той час у Чэхіі сваёй асветнай структуры із-за таго, што левыя і правыя моцна ваявалі між сабой. А тым не менш, маючы 50 стыпендій урадавых, вельмі многа беларусаў, выхадцаў перадусім з заходняй Беларусі, а таксама з Латвіі. Ведаеце, у даваеннай Латвіі была пляцоўка, быў моцны беларускі асяродак, былі дзве гімназіі, было многа школ. Латвія таксама спрыяла беларускаму грамадскаму адраджэнню, палітычнаму адраджэнню і культурнаму духоўнаму адраджэнню. У той атмасферы у Празе ў той час яшчэ заставалася некалькі палітычных дзячоў. І ў гэтым асяроддзі беларушчына ў Празе жыла актыўным жыццём. І ў гэтым асяроддзі казалася Ларыса Антоновна. І як маладая асоба, менавіта ў гэтым асяроддзі яна склалася як чалавек, ну, скажам, так сказаць, грамадскіх пазіцый яе склаліся. І адтуль, так сказаць, гэта такі, калі хочаце, вялікае вельмі значэнне адыграла для яе як будучая паэта, як фармаванне яе асобы, як грамадзяніна і патрыота Беларусі. 2010 год. Год Ларысы Геньюш. Цягнуцца ў неба таполі, шлях на цянькі да сяла. Я заблудзілася ў полі, сцежкай крутою пайшла. Дуб у задуме глыбокай, гнецца вярба да зямлі. Тутака вераць ва ўрокі, пэўна мяне ўраклі. Пахла ля ног канюшынам, буйна цвіла сенажаць. Поле мяне навучыла з родных дарог не змыляць. Часам спынюся ад болю, моўчкі пот вытрушчала. Я заблудзілася ў полі, сцежкай крутою пайшла. Я заблудзілася ў полі, сцежкай крутою пайшла. І на гэтым перадача завершана. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні песняроў. Сердце стелится.